Ninguna de esas personas vai me creer se digo que o Dalai, Premio Nobel da Paz, é unha persoa pagada pela CIA e que desde o seu exilio compartilla con os Estados Unidos o deseso de amolar a China durante a cita olímpica. Tamén non creerán que as imaxes que nos enseñan os informativos das teles están manipuladas, que na revolta no Tíbet as únicas persoas que sofreron violencia foron chinesas e musulmanas afincadas lá no Tíbet desde há moitos anos. Algunas morreron, moitas fican feridas e as súas propiedades destruídas. E quen exerceu esa violencia foron os monxes budistas, aprendidos a manexar armas en campos de entrenamento da CIA. Mas os feitos voume referir, e con dados apontados pela mesma CIA, e recoñecidos pelo propio Dalai Lama. Mas primeiramente quiser decir que é curioso que os falsimedios justifiquen a violencia desatada pelos monxes laranxas contra comercios chineses da capital tibetana, aducindo que lutan por unha injustiza histórica e convirten aos monxes violentos en loitadores pola libertazón do Tíbet. Curiosísimo que cando en Euskadi hai actuacións moi similares por parte da xuventude escalduna, estos mesmos falsimedios falan de terrorismo ou cale borroca e solicitan cárcere e represión para as activistas vascas. É, por tanto, unha boa zón queimar un local comercial en Yasa con cinco mulleres dentro e é maísimo queimar un caixeiro da Caixa Galiza en Compostela. Mas denantes diso, cabe dicer que a min desgústame o réximen chinés, que pareceme deleznable que exista, igual que nos Estados Unidos, a pena de morte, as presas políticas, e que se aplique a censura e se fechen xornais e encarcelen xornalistas, como acontece en Euskal Herria. É mesmo que defendo e apoio o dereito de autodeterminación de todos os povos, incluído o tibetano. E denantes de seguir contándoos e introduciéndome un pouco na historia do Tíbet, imos a escoitar un temiña para darvos tempo a meditar sobre o que vos digo. Apaga a tele. Apaga a tele. Apaga a tele, faime caso. E vaite pra cama, apaga a tele, o mellor xa. Tira pola ventana, apaga a tele, faime caso. E vaite pra cama, apaga a tele, o mellor xa. Tira pola ventana. Corazón de verán, inverno, primavera, outono. Ti falas de glamour, eu falo no micrófono. Televisión basura, reina, manexando a plebe. A min pome de mala, os que sempre apago a cere. Falan de elegancia, glamour, estilo clase. Vamos, non me jodas, famosos todos farlopa metidos no seu desfase. Ese glamour anda cuando me esboca todos pero con pasta. Drogas, pues claro, ¿qué pensabas? Me estás fijarte alto stand y rola en gramos a pantada. Sí, volato chapinocha, que dentro de poco se va a quedar cocha como a tua chocha. Cocha, soche, faltaba salir na tele bollando con aquel no seu coche. Puedo mirarse un Porsche, tanto más te cache, más caché, che da merda, puto puta. O único que pretendes es sacar es moita viruta. Con exclusiva, rindo voz das pibas que compran as revistas. Ay. Chamalle listos, chamalle listas, chamalle tontos de todos aqueles que os compran. Pobres diablos, vendete esa vida privada porque a todos ibas contando varitas e lo salid en la tele diciendo que sois persoas sufridas. Regrete que te que voy perseguida injustamente, ay, como me río da xente. Un poco de sorte, chego a presidente como Reagan. Me vivo de puta madre, toda vida rascando barriga. Aquí o que manda ya, cultura do tufo, limpio lo tufo, sabe lo truco, pois aprende, vende, sorprende. E xa cagaches, pois eu que sei, cambia de nombre, dedícate a outra cosa. Xa fomos eu, o que diñeo, politiqueo, non é o teu. Pero si nunca curraches, luego follaches, fumaches, gastaste, metiches, metiches por la tocha, luego mentiches, claro, ya luché muy claro, ahora estás tirado. Y sales siempre esbardallando, no típico programa de marujeo, de sobremesa, lo que se queda, mercado anticultural, compra, vende, devuelva moeda, devuelva moeda. Apágatele, faime caso, e vaite pra cama, apágatele, o mellor xa. Tira pola ventana, apágatele, faime caso, e vaite pra cama, apágatele, o mellor xa. Thank you. Pois como vos decía antes de soar este tema, cumpre meramente facer unha introdución na historia do Tíbet para refutar esa idea idílica e enganosa transmitida polos estudios de Hollywood dun lugar paradisíaco en paz permanente ata a entrada do exército revolucionario chinés a mediados do século pasado. Mesmo é preventorio afirmar que o budismo do Dalai Lama non é esa religión pacifista, meditativa e profunda que fala de chakras e fai om, como nos pretenden facer creer, pois a religión budaísta, ao igual que o resto das religións, ten na súa historia múltiples escenas de violencia gratuita, e mesmo de disputas e masacres entre membros da mesma corrente budista, tanto no Tíbet como noutras zonas do planeta onde a presencia de budismo é notable. O Tíbet é un territorio que pertenece a China dende hai máis de 700 anos, incluso antes de que aparecese o budismo tibetano tal como existe actualmente, e bastante antes de que existira o Estado español, e moito antes de que o concepto España incorporase, por exemplo, a Galiza ou a Cataluña. Esta rexión do Himalaya sofreu a finales do século XIX e principios do XX diversas convulsións políticas debidas ás apetencias coloniais de Rusia e Gran Bretaña, ata que esta última recoñeceu a soberanía de China sobre o Tíbet e en 1908 China retoma o control. Posteriormente, o antecesor do actual Dalai Lama declarou a independencia do Tíbet ata que en 1949 o exército chinés entra no Tíbet e danse unha serie de revoltas que culminan en 1959 cando o Dalai Lama marcha protegido pelas tropas chinesas xunto a un feixe dos seus seguidores ata India, onde constitúe un son goberno no exilio apoiado polos Estados Unidos. Mas, qual era a situación do povo tibetano denantes da entrada do exército comunista chinés? É real a imaxe transmitida por Hollywood de unha rexión idílica similar ao paraíso, en meditación continua, en paz corporal e espiritual e ausencia de conflitos? Pois certamente, máis ben non, e dista moitísimo dela. O Tíbet gobernado pelos sucesivos Dalai Lamas, este de agora é o 14, era un réxime feudalista e esclavista onde os monxes de boa familia gozaban de todos os privilexios e eran propietarios de terras, mosteiros e persoas. Así podese ler dun escritor simpatizante do Dalai Lama, quen escribeu: unha parte dos ben raíces pertenecía aos mosteiros e a maioría destes amasou imensas fortunas. Así, a riqueza era exclusiva dos monxes de boa familia e máis do exército. Despois había unha pequena clase media de comerciantes e unha imensa maioría de monxes pobres, de siervos que traballaban arreo para os seus amos, de mendicantes e mesmo de escravos. A miúdo, o exército secuestraba mozos tibetanos para encerrarlos nos mosteiros para prepararlos para ser monxes, empregados domésticos, danzaríns ou membros do exército. Unha vez lá, ficaban obrigados de por vida. Un disos monxes informa de que era práctica común que os meniños campesinos asín arrebatados das súas familias sofriran continuados abusos sexuais. El mesmo denuncia que foi víctima de repetidas violacións ao pouco tempo de chegar ao mosteiro con só 9 anos. Así, antes da entrada do exército popular chinés no Tíbet, a maioría da poboación eran siervos que traballaban para os monxes e non tiñan direito nin a receber educación nin atención sanitaria. De feito, non existían escolas nin hospitais. O certo é que a vida dos siervos tibetanos antes de 1949 era breve e durísima. Tanto homes como mulleres traballaban as tarefas máis sacrificadas e no traballo forzado no campo durante 16 ou 18 horas ao día. Tiñan que entregar aos seus donos o 70% da colleita. Non podían sentar nas mesmas cadeiras nin usar as mesmas palabras que os seus amos. Eran castigadas con latigazos e tocaban a coisa alguna do amo. Non podían cansar nin sair da finca sin permiso do amo. Os siervos e as mulleres eran considerados animais parlantes que non tiñan direito a mirar a cara dos amos. A palabra tibetana que define muller, kimen, significa nascido inferior. As mulleres tiñan que rezar que eu abandone este corpo feminino e renaza como varón. Os xerarcas religiosos impedíanlles levantar os ollos máis lados e ollos dun home. Eran común queimar as mulleres por ser bruxas. Para ir ser melgos era prova de que a muller copulara con un espírito maligno e era frecuente que queimasen a mai e os melgos recén nascidos. Un home adiñerado podía ter moitas esposas e un nobre con poca terra tiña que compartillar unha muller con os seus irmãos. Os amos, monses ou laicos, podían dispor de ter cuantas mulleres quiseran e, segundo conta unha sierva que conseguiu fuxir, todas as mozas siervas consideradas fermosas eran usualmente tomadas polo propietario para ser servintes na casa e usarlas a seu gusto, non sendo unha outra cousa que escravas sin dereitos. Todo hilo plantexa unha sociedade moi diferente da que nos amosan desde os filmes yanquis. A violencia dos monses sobre o povo era cotidián. En tanto, os siervos eran sometidos a traballos continuos, a fome e a friaxen, sen poder ler nin escrever e sin saber nada de nada, alén de ter que pagar impostos múltiples por cualquier cousa. Até pagaban por ir á prisión ou por non ter traballo. E así as cousas, cando algún siervo tentaba fuxir, era castigado violentamente. Un siervo relata así os seus intentos de fuxida. A primeira vez sorprendéronme cando fuxía. Eu era moi pequeno e se os posáronme e insultáronme. A segunda vez golpeáronme. A terceira xa contaba eu con 15 anos e deronme 50 fortes latigazos. Dois soldados sentáronseme enriba, un sobre a miña cabeza e outro sobre os meus pés. Saírame sangue pelo nariz e o supervisor dixera en ton: "Isto é só sangue do nariz. Collan paus máis pesados e sáquenlle algo de sangue do cerebro." Entón deronme con paus máis pesados e botaronme alcohol e agua con soda cáustica nas miñas feridas para que me doeran máis. Estiveren consciente durante 2 horas. Así, no Tíbet do Dalai Lama, a tortura e a mutilazón eran infringidos a cotío para penar a quien roubaba para comer ou a quien pretendía fuxir do paradiso. Era habitual ver numerosas persoas aputadas. Un antigo siervo, a quien arrincaron os seus 2 ollos e mutilaron a mão direita por roubar 2 ovellas nun mosteiro, declara: "Cuando un santo lama lles dixo aos guardas que me cegaran, pensé que non haben ninguna religión." De feito, nalgúns mosteiros había prisións e nela usaban aparatos de tortura como esposas de todo tamaño, incluídas as pequenas para as crianzas, e múltiples instrumentos para arrincar narices, orellas e quebrar maus. Para arrincar os ollos tiñan un gorro especial con 2 buratos que era presionado sobre a cabeza de tal xeito que os ollos aparecían a través dos buratos e podían así ser arrincados máis facilmente. Tamén había instrumentos para cortar as rótulas, os seonllos e os talóns, e mesmo para cortar os tendóns ás pernas. Así, a imaxe idílica de Hollywood non se corresponde con a realidade. Contásenos que cuando Dalai Lama gobernaba, a xente vivía nunha simbiosis feliz con os seus señores, nunha orden social sostida por unha cultura espiritual e non violenta. Haberá quen diga que nós, moradoras dun mundo moderno supostamente laico, non somos quen de comprender estas sociedades máis espirituais e tradicionais. Poida que sexa así, e poida que por iso hai quen idealiza tais sociedades e faise budista para profundizar en si mesmo. Mas, un ollo arrincado é un ollo arrincado. Unha flaxelación é unha flaxelación, e a explotación de siervos e escravos é unha brutal injusticia clasista na nosa sociedade e na súa, por moito que queran desfazarla de cultural. así as cousas, en 1951 os comunistas tomaban o poder no Tíbet. No curso dos séculos anteriores, ningún só país no mundo recoñecera o Tíbet como país independente. Durante estes 200 anos, a comunidade internacional considerado o Tíbet como unha parte integrante de China, ou cuanto menos como un estado vasallo. Tan só os Estados Unidos mostráronse vacilantes. Ata a Segunda Guerra Mundial, consideraron o Tíbet como unha parte de China, e incluso frenaban a Inglaterra sobre sus avances no Tíbet. Mas tras a guerra, os Estados Unidos quixeron facer do Tíbet unha enclave religiosa contra o comunismo. Mas isto mudou cando, en 1956, as autoridades decidiron aplicar unha reforma agraria nos territorios tibetanos da provincia de Sichuan. A élite local non aceptou que as súas propiedades e os seus dereitos viranse afeitados. Estos feitos conduxeron a un levantamento armado en 1959 por parte de monxes tibetanos. Esta revolta armada foi preparada durante varios anos baixo a dirección dos servicios secretos americanos da CIA. Isto aparece claramente descrito no libro A Guerra Secreta da CIA no Tíbet, unha obra sobre a cual o especialista da CIA, William Leary, escribiu un estudo excelente e impresionante sobre unha das operacións secretas da CIA máis importantes durante a Guerra Fría. Outro libro, Os Guerreiros de Buda, a historia dos combatentes tibetanos da liberdade apoiados pola CIA, explica como a CIA levou a centos de tibetanos aos Estados Unidos, armounos, mandoulles paracaídas cargados de armas sobre o seu territorio, formounos na utilización das armas de lume, á vez que movían ao cabalo. O prólogo desta obra, deste libro, Os Guerreiros de Buda, foi redactada pola súa santidade o Dalai Lama. Sin dúbida, este considera un honor o feito de que a rebelión separatista armada fora dirixida pola CIA. No prólogo, escreve: "Ainda que teño profundo sentimento que a luita dos tibetanos só poderá triunfar por un enfoque a largo término e utilizando medios pacíficos, sempre admirei a estes combatientes da liberdade polo seu valor e a súa determinación inquebrantables." En 1959 é derrocado Dalai Lama e se lle permite fuxir a India con un grande séquito de monxes e seguidores. Os chineses, unha vez instalados lá, aboliron a escravitude, instalaron hospitais e escolas para o pobo e mesmo construíron estradas e sistemas de agua corrente e electricidade, e tamén puxeron fin ás flaxelacións, mutilacións e amputacións como forma de castigo. Além disso, expropiaron as propiedades da aristocracia e repartiron terras entre campesinos e siervos e eliminaron os tributos. Tamén os numerosos monxes que foran reclutados cando crianzas puderon renunciar á vida monástica, e miles así o fixeron, especialmente os máis novos. Non quero dar a entender que os chineses fixeron ben. Toda a ocupación é denunciable, e mesmo foron encarcerados miles de tibetanos durante a chamada Revolución Cultural, cando houbera unha forte persecución religiosa en toda a China. Mas tamén hai moitas mentiras desde que o Dalai Lama se refuxiou na India e comenzou a cobrar miles de dólares dos Estados Unidos. Así, o Dalai chegara a denunciar que máis de 1,2 millóns de tibetanos morreran durante a ocupación chinesa, mas o censo oficial 6 anos anteriores era de pouco máis deses 1,2 millóns que morreron. Con o cual quero dicir que o Tíbet sería un inmenso cemiterio despoboado casi completamente, do que non se ten evidencia ninguna. De feito, o director da campaña pela independencia de Tíbet no Reino Unido foi o primeiro occidental que pudiera consultar os arquivos do goberno do Dalai Lama no exilio e chegar á conclusión decepcionante de que as probas do suposto xenocidio tibetano perpetrado pelos chinos fora falsificado. Así que dimitiu de inmediato, en tanto Dalai se reafirmaba nos 1,2 millóns de mortos e ter mentira xa dera a volta ao mundo. Certo é que no exilio, a comunidade tibetana exiliada embolsouse secretamente 1,7 millóns de dólares ao ano da CIA, segundo documentos publicados polo Departamento de Estado dos Estados Unidos en 1998. Unha vez feito público este feito, A propia organización do Dalai Lama publicou unha declaración na que admitiu que hubo millóns de dólares da CIA durante os anos 60 para enviar escuadróns armados ao Tíbet a fin de debilitar a revolución maoísta. A parte que levaba o Dalai Lama era de 186.000 dólares anuais, convertido así nun axente a soldo da CIA. Ao tempo, apresentábase como defensor dos dereitos humanos e despois de obter o Premio Nobel da Paz en 1989, o Dalai Lama continuou asociándose con reaccionarios e emigrados aristocráticos durante o seu exilio. Hai que lembrar que en abril de 1999, xunto con Margaret Thatcher, o Papa Juan Pablo II e o primeiro George Bush, o Dalai Lama apelara ao goberno británico para que liberara a Augusto Pinochet, o exditador fascista de Chile e antigo cliente da CIA. Na actualidade, a CIA sigue destinando 2 millóns de dólares ao ano a tibetanos na India e máis millóns para actividades democráticas dentro da comunidade exiliada tibetana. Alén deso, o Dalai Lama tamén recibe cuartos de George Soros, que agora manexa a Radio Europa Libre, Radio Libertad, criada pola CIA. Pasado 14 de marzo, prodúcese o levantamento en Lhasa, na capital da rexión autónoma do Tíbet. Estos acontecementos deron lugar a protestas por todo o mundo contra a intervención da policía antidisturbios e do exército chinés. Quero facer unha previsión antes de seguir falando. Non trato aquí de defender o que fai China, Trátase do direito da cidadanía a receber unha información correcta e exhaustiva, indispensable para poder construir unha opinión. Desde a tempo, este que vos fala informa sobre as mentiras mediáticas. Se houve desinformación no Iraque, na Yugoslavia, na Palestina, en Venezuela, en todos os grandes conflitos no que os intereses yanquis e europeos están en xogos, por que o Tíbet iba a ser unha excepción? Así, gostaría de plantexar tres preguntas. Se o que ocurre no Tíbet está tan claro, por que non se apresentan tantas mentiras mediáticos durante todos estes días? Por que non se nos explica que estes acontecementos están sendo preparados pola CIA por medio de métodos que xa foron empregados anteriormente, por exemplo, contra Vietnam ou para derrocar a Salvador Allende? Por que se agochan os intereses estratégicos que os Estados Unidos teñen nesa rexión? De certo, no documento fundador da política de Bush, o proxecto por unha nova América, nel, China aparece como obstáculo principal á dominación mundial dos Estados Unidos. Que cada unha construya a súa opinión. Mas que ocurrió realmente? En Occidente, a opinión pública, tivemos a impresión de que manifestantes pacíficos, dirixidos por monses, desfilaran nas rúas de Lhasa para reclamar a liberdade e a policía chinesa do seu exército interviran de forma moi represiva. Días despois, un grande número de persoas seguían a manter esta versión dos feitos. E tamén foron días despois cando xa empezaban a falar xente como presidente do Parlamento Europeo amenazando que se o goberno chinés sigue na estadía dura contra o Tíbet teremos que considerar o boicote aos Xogos Olímpicos que se van celebrar na China. Esta mesma proposta de boicot xa fora realizada por un ministro francés de Asuntos Estranxeiros e seu homólogo alemán tamén lanzou esa advertencia a China. Non tanto, todas as declaracións, reportaxes, vídeos e fotografías das testemunhas directas destos acontecementos demostran precisamente o contrario do que estes políticos pretenden. Actualmente, podo afirmar con toda seguridade que o pasado 14 de marzo non se produciron manifestazóns, sino un verdadeiro levantamento. Grupos de mozos, en unha ocasión acompañados por monses, armados con coitelos, sables, machetas, pedras e cócteles molotov, prenderon lume a comercios, vehículos e domicilios privados. A excepción dos turistas, toda a xente non tibetana víronse ameazada. Non só os chineses foron atacados, golpeados e linchados, ás veces hasta morte, sino tamén os musulmáns. A violencia foi extremadamente brutal e de naturaleza étnica e racista. A continuación, vouvos a dar unha serie de testemunhos ao respecto provintes, na súa maioría, de fontes occidentais. A primeira testemunha é do xornalista James Mills, do periódico The Economist, o único xornalista acreditado na capital tibetana de Lhasa. Según Mills, non se trata de manifestacións pacíficas, senón de unha revolta violenta. Comenzou o venres, un pouco despois do mediodía, cando uns pequenos grupos de xovens tibetanos, armados de sabres, cotes molotov e porras, atacaron os comercios de los chinos, roubando e incendiando seus locais. Os chinos constituen un grupo minoritario que habitan a rexión desde hai siglos. A revolta era da naturaleza étnica e racista. A policía chinesa, escreve o xornalista, fixo prova dunha gran retención e case non interviu. Durante toda a tarde, o testemunha non viu ni un só policía armado. Só a partir do sábado mediodía comenzaron a aparecer os primeiros axentes armados. A segunda testemunha é dun turista danés en Lhasa. A seu testemunha concorda co do xornalista de Economist. Su relato fue publicado en un jornal, Politiken. A testemunha afirma: monses e xóvenes de 15 a 16 anos asaltaron os comercios chineses, tiraron portas e ventanas abaixo, encendaron os comercios e moleron a pausa os chinos que se cruzaban polo seu camiño. Asistín a agresións moi brutais. Vin como foron capturados dous chinos e foron linchados hasta morte. Ao principio a policía era moi reticente. Os monses e os xóvenes enfurecidos estaban fora de sí. Só a partir deste momento no que se chegaron do Palacio do Inverno, os manifestantes enfrentáronse á policía, aos militares e aos vehículos do exército sobre os quais encontrábanse armas. Todo o que se encontraba no seu alrededor era víctima das chamas, incluindo os vehículos da policía, os camións de bombeiros, as tendas e os comercios chineses. A situación estaba totalmente fora de control. Os ataques contra os comercios chineses continuaron sin piedade. O presidente do goberno da rexión autónoma do Tíbet afirmou finalmente que 13 civis inocentes perderan a vida. Os manifestantes queimaron os vivos ou moído a paus. Estos mesmos manifestantes tamén feridan a 60 xentes, dos quais 5 estaban nun estado grave ou moi grave. Incendiáronse 300 edificios, dos quais 214 eran tendas e comercios. Paralelamente, 56 vehículos foron parcial ou totalmente destruídos. O presidente do goberno afirmou, ao igual que as dúas testemunhas anteriores, que as tropas da orden mostráronse reticentes a intervir. Afirma explícitamente: non utilizamos armas de lume. As autoridades están convencidas de que o levantamento armado estaba planificado por adiantado e que fora organizado, e é culpa da Dalai Lama de organizar estes levantamentos. Un xornalista da axencia France Press entrevistou a varios turistas que voltaban do Tíbet. Entre eles, atopábase o español Juan Carlos Alonso, quen estuvo en Lhasa do mércores ao domingo pasado, e dixo: os xovens querían destruir todo o chino que se cruzaba polo seu camiño. Tiñan coitelos, pedras, machetes, coitelos de carnicería. Moitos chineses corrían para salvar as súas vidas. Vin, cuanto menos, 35 persoas chinesas e feridas. Vin como os manifestantes sacaban a forza unha moza da súa casa e golpeábana con pedras a tempo que berraba socorro. Así en as cousas, a maioría dos políticos e medios de comunicación occidentales condenan a China polo ocorrido en Lhasa. Mas como reaccionarían se bandas de xóvenes puxéranse a roubar e incendiar os comercios de aquí de Galiza? Non reclamarían fortes intervencións e importantes sancións? Está claro que a policía chinesa operou con moita cautela en Lhasa o primeiro día da revolta. Non tanto, nos medios de comunicación xa podíamos ler que China fixera mostra de unha excesiva violencia. E así trataron de convencernos que os asesinos e os incendiarios eran combatintes pola libertad, que foran atrozmente masacrados. Chegaron ao colmo de como Radio Free Asia va presentar un vídeo na súa página internet transmitindo a información de que centos de persoas protestaban pacíficamente en Lhasa ata que a policía chinesa matara a dous deles. Parece que esta radio da CIA crea as propias mentiras, xa que no vídeo só se poden observar vehículos e edificios consumidos polas chamas. Ningún só policía. Alén deso, presentáronse tamén imágenes de policías de outros lugares golpeando a monses tamén tibetanos que se levantaran en apoio do xente do Tíbet. Así, ofrecen imágenes de policías do Nepal golpeando a manifestantes dicindo que eran chineses, cando a realidade é que eran nepalines. Trátase de facernos creer que o mundo va ben e non nos contan as verdades. por certo, a moito na intervención chinesa que é deplorable. Nos anos 90, os Han, o maior grupo étnico que incluye máis do 95% da vasta poboación chinesa, comenzaron a chegar en forma masiva a Tíbet e a varias provincias occidentais. Estos resentamentos tiveron efecto sobre as culturas indíxenas do Tíbet e da China occidental. Nas rúas de Lhasa e Xingase hai signos facilmente visibles da preeminencia chinesa. Os chinos dirixen as fábricas e moitos dos negocios e pontos de venta. Construíron edificios elevados de oficinas e grandes centros comerciais con fundos que poderían ser mellor invertidos en plantas de tratamento de agua e máis en vivendas. De certo, os cuadros chineses en Tíbet adoptaron demasiado miúdo unha actitude supremacista hacia a poboación autóctona. Algúns consideraron que súas veciñas tibetanas eran atrasadas e frosas, que necesitaban desenvolvemento económico e educación patriótica. Durante os anos 90, empregados do goberno tibetano aos que sospeitaban de simpatías nacionalistas foron purgados dos seus traballos e se lanzaron campañas para desacreditar al Dalai Lama. Según se informa, hubo tibetanos que se vieron sometidos a arresto, encarceramento e traballos forzados por tratar de fuxir do país e por realizar actividades separatistas e subversión política. Algúns arrestados foron mantidos en detención administrativa sin suministros aceitados de alimentos, agua, nin de roupa e obxecto de amenazas, palizas e outros maltratos. Ao mesmo tempo, se desdeña a historia, cultura e religión tibetana nas escolas. Os materiais educativos, aínda que están traducidos ao tibetano, concéntranse na historia e cultura chinesas. No entanto, o novo orden ten os seus partidarios. No Washington Post, en 99, se señalábase que o Dalai Lama sigue sendo venerado no Tíbet, pero que poucos tibetanos ayudarían o retorno dos corruptos clanes aristocráticos que fuxiron con él en 1959 e que incluen ao grosso dos seus asesores. Moitos agricultores tibetanos, por exemplo, non teñen interés en devolver aos clans das terras que tiveron gracias á reforma agraria chinesa. Os antigos escravos do Tíbet din que eles tampouco queren que seus antigos amos volten ao poder. Eu xa viví unha vez esa vida, dixo Wang Hug, un antigo escravo de 67 anos que levaba postas as súas mellores roupas para a súa peregrinaxe anual a Xingase, un dos sitios máis sagrados do budismo tibetano. Dixo que veneraba ao Dalai Lama, pero agregou: pode ser que non sexa libre baixo o comunismo chinés, pero vai ben mellor que cando era escravo. Non vou ser eu tampouco quen defenda un goberno chinés focalizado descaradamente cara ao capitalismo, e polo tanto vaya pois a miña solidaridade co pobo tibetano que soporta un goberno chinés defensor dun capitalismo salvase. Valga a redundancia, dado que dubido que haxe algún capitalismo que non sexa salvase. Mas ao respecto de solidarizarme con a parroquia do Dalai, non me solidarizo en absoluto. A espiritualidade da súa ancestral cultura do Tíbet estaba baseada nunha sociedade formada por uns poucos terratenientes donos das terras, dos homes e das mulleres. Os monses se pasaban o tempo rañándoa, tocando a frauta e explicando aos servos que ora tócalle sofrer sin protestar, mas na súa vindoura reencarnación vai pasarlo de medo. E entre tarefa e tarefa, pensaban facendo om, om, om. A gran maioría da poboación tibetana eran os servos, a súa vida transcurría traballando obrigatoriamente sen ver un can para o señor. Traballando para sí para pagar os cuantiosos impostos aos do Om e máis ao Estado. Os castigos por non cumprir con as obrigas ou por intentar funxir eran moi pedagóxicos. Latigazos, mutilazón de ollos, pernas, maus, moi bo karma. Agora di o Dalai que se mudaron para demócratas. Non sei. Cando me aclare de que vive o Dalai o seu séquito, por que declarou que a invasión do Iraque pode ser positiva ou que era malo xulgar a Pinochet, e mesmo explique a súa amizade con Bush, entón cicais mirarei de solidarizarme. Así as cousas, deixando a un lado o budismo e o Dalai Lama, o que tratei hoxe de poñer en dúbida é o mito do Tíbet, a imaxen do paraíso perdido dun orden social que foco máis que unha teocracia despótica, retrógada, de servidume e pobreza, tan dañiña para o espírito humano, donde unos pocos acumulaban vastas riquezas para vivir as mil maravillas a costa do sangue, o sudor e as vaguas de moitos. Para a mensa maioría das aristócratas tibetanas no exilio, ese é o mundo que desexan tan ferventemente regresar. Dubido que o povo tibetano quera o mesmo. Mas eu vou torcer pola paz. Pelo inverno, pelo sorriso, pela primavera, pela namorada, pelo verão, pelo céu azul, pelo outono, pela dignidade, pelo verde lindo desse mar. Eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas bonitas, eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou. Pelas coisas bonitas eu vou torcer, eu vou. Pela dignidade, pela tolerância, pela natureza, pelos meninos, pelas meninas, por mim, por você, eu vou torcer, eu vou torcer. Pues bien, hasta aquí este programa de Como Choconto. Dicer que, bueno, que al respecto de o boicote nas Olimpiadas, pues probablemente terían que deixarse de facer as Olimpiadas, porque acho que non há ningún país no mundo que pudiera organizarlas, porque motivos de sobra habería para boicotearlas por actuacións dos seus gobernos. Curiosamente, trátase de boicotear a China pola súa postura no Tíbet, mas non se fala nada de qual é a actuación da situación do povo chinés nestes momentos, onde a xente está a cobrar miserias, mentras que os novos capitalistas deste capitalismo chinés que está invadindo o mundo, explotando a súa xente, estánse a forrar e convirtiéndose en novos millonarios, superando incluso na lista de millonarios as persoas do Occidente. Espero que vos dera para pensar de que, bueno, que a situación do Tíbet, pues, posiblemente es esa tan sangrante como pueda pasar en cualquiera de las naciones sin Estado que están a reclamar a su autodeterminación. Mas que fique bien claro que detrás de ese movimiento está quien está y recibe los apoyos que recibe porque los Estados Unidos ven a China como gran peligro para seguir manténdose en el primer puesto mundial de dado poder económico y militar. Y al mismo tiempo, pues recordar que los medios están a jugar su papel, simplemente reciben a notificación partiendo de las agencias de información de los Estados Unidos, que siguen fidéis a los dictados de la CIA, y están a hacerse pues, eco de mentiras, de tergiversaciones y manipulaciones de esta información. Así pues, más nada por hoy. Moitos benxiños a todas, grazas por escoitarme, seguides na compañía da Radio Calimera. Rematamos con un tema do Nenos da Revolta. Nun estado democrático, con liberdade de expresión, os medios de comunicación privados e institucionais están para informar con rigor e atender as nosas peticións. La verdad tu belleza, la sensibilidad de tu mecanismo de este duplo pensar, si te quiere totalmente que no fugirá. Y así que llamarás donde te decidiré que llamo son dos, pues le cae. Torceado, sabemos, agitado, desimigrante, rosas y demás. El nivel permitido, lo cojo sin aparato, no sé dónde es de fe. Bajo de Coca-Cola, más de democracia, mercado de ley. Rinde culto a Polanco y Asensio. Estos cruz llegando a libre opinión de consenso. Forma idónea para poder desde una cuestión tendida la ven. Pues su espectáculo que echa la lento. Escapo mundo duro y así calas dentro. ¿Cómo no? La gallola dame mezcla de enfermo. Se para saber a Leto, ven Miguel Ángel, ahí rodando y Ariel. Así es el circo que se borra la historia y un mar recriminante. Ya verdad en la rueda no cabe. Con básicos del show, primero un informador. Los pasos de relación, mata comunicación. El tipo único que nega, te contra voto cega. Disfrazo, control o no, le esperen información. We'll be right back. tengo bastante de atrás a las mismas que como consejo tapando mi salsa como si tu mayor guía tuve de fraga y mesas ocultas de forma vegana. Pasa a ver eso que pasa o que no, para purgarse la escoria de galloso el ovatón.